وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين وإذ قالت الملائكة مخي بيان د ولادت د يحيى عليه الصلاة والسلام ذكر شو بطريقي د خرق العادة او دلت الله پاک ولادت د عیسی علیہ الصلات والسلام ذکر کوي په طریقې د خرق العادت نو د عیسی علیہ الصلات والسلام تفصیل دلته ذکر کوي په دې صورت کې د دین وروسته په دې روګانو کې د نورو پیغمبرانو ذکر اجمالاً ده او د عیسی علیہ الصلات والسلام دومره تفصیل شو چې تقریبا درې روګانو کې د تفصیل ده 22 آیتونه تقریبا ده کیږي د عیسی علیہ الصلات والسلام دنیا ذکر وکړو مخکې چې نیا حنا نومېده د هغې د نوم د مور بیان یې ورته وکړو او بیا د مور د پیدا کېدو تفصیلي حال بیان کړو بیا د پیدا کېدو تفصیل د عیسی علیه الصلاة والسلام د مور د خوراک بیانې د بې پلاره ماشوم ته کلي راوستل کلي ته راوستل د خلقو بد رد ویل د معجزې په طریقه خبرې کول او اسمان ته پورته کېدل دا پوره تفصیلات د عیسی علیه الصلاة والسلام کوي د دې وجه دا ده چې پیغمبر علیه السلام خاتم الانبیا ده نو تر قیامت پورې تمامې مرحلې د عیسی علیه الصلاة والسلام رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړي نو تمامې مرحلې پیغمبر علیه السلام د دې دپاره بیان کړي چې پیغمبر علیه السلام خاتم الانبیا یعنی اخیری نبی ده نو تر قیامت پورې تمامې مرحلې بیانوي چې د چا به تابعداري کولی شي د کومو کوم ګمراهانو نه به ځان ساتلی شي نو د لوی ګمراه چې دجال دی د هغه بیان هم پوره وکړو چې په چا یې خفا رانه شي او د اخرې زمانې د عظیم مجاهد عیسی علیه السلام بیان هم وکړو نو که امت یې ونه پیژني نو ګوره بیا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د راکوزیدو مقصد د عیسی علیه السلام د راکوزیدو مقصد به پوره نشي نو د دې وجه نه د عیسی علیه الصلاة والسلام پوره تفصیل کوي الله پاک فرمایي وإذ قالت الملائکة یا مریم یاد که هغه وخت وإذ قالت نو إذ منصوب ده په اذکر مقدر باندې اذکر إذ قالت الملائکة یاد که هغه وخت چې اویلې ملائکو نو اذکر فعل ضمیر پکې مستطر دی غیر فاعل اذ قالت الملائکه دی مفعول فيه فعل سره د فاعل او سره د خپل مفعول فيه نه دا په مخکینۍ جملې باندې ور عطف دا عطف القصه على القصه مخکینۍ قصه چې وه الجمله الاولى كان لشرح حال ادم وهذا لشرح حال البنت مخکې د ادم علیه الصلاة والسلام د حالاتو تشریح وه او دلته د لور د حالاتو تشریح ده وإذ قالت الملائكة ياد هغه وخت چې اویلې ملائکې د الملائکتو نه جبریل علیه السلام مراد دی جبریل علیه السلام راغلو بی بی مریم ته آواز وکړو ابن جریر د ابن اسحاق نه روایت کړی دی چې انه قال هغه فرمایلی دی کانت مریم حضرت مریم چې وه په دې عبادتګاه کې وه ومعها فيها غلام اسمه یوسف د دې بی مریم سره یو بل هلک موسیدو دا غنو یوسف وقد کان امه و ابوه جعلاه نذیرا حبیسا دا غی مور و پلارم دا یوسف وقف کړو فکان فی الکنیسه جميعا دوړ په یو ځای کې وسیدو وکانت مریم نو خلاصه دا چې دا دوړ یو ځای وسیدو یوسف به اوبه راوړي د بهر نه نو دا دواړه په یو ځای کې اوسېده فیرجعانې بیا به واپس هم په یو ځای کې راتله نو یو ورځ دوی بهر وتلي دي چې ملائکه حضرت مریمې ته مخامخ راغله او د بچي زیری ورته ورکړو وإذ قالت الملائکة یا مریم په هغې وخت کې چې وفرمیل ملائکو جبریل علیه السلام بی بی مریم ته آواز وکړو چې یا مریم اے مریم ان الله اصطفا کی بشک الله پاک چې دې اصطفا کی یعنی اختار کی تی مختار ګرځولې وطهر کی او تی پاک کړی من الادناس دخیرنا والاقذار التي تعرض للنساء هغه ګندګیان چې ښځو ته عریضی کیږي لکه حیض او نفاس حتى صرت صالحه لخدمه مسجد الحرام الله پاک په دې باندې حیض او نفاس نه راوستو د دې لپاره چې دې د مسجد الحرام خدمت وکړي نو ان الله اصطفا کی بشک الله پاک ته مختار کړی وطهر کی او تی صفا کړی واصطفا کی او تی پاک کړی مختار کړی علی نساء العالمین په زنانه او د عالم باندې دو ځلې ورته اصطفا کویلې نو اوله چې وا دو ځلې الله پاک اصطفا کی اصطفا کی ورته وایي نو بعضی علما فرمای چې دا دویم اصطفا کی نه بعینه اول اصطفا کی مراد ده وکرره للتاکید تکرار د تاکید د پاره ده او یا تکرار د تاکید د پاره نه ده اول اصطفا کی دا مطلب چې الله ته مختار کړی د حیض او د نفاس او د اقذار نه صفا کړی او د خدمت د بیت المقدس د پاره قابلیت در کی پیدا کړو واصطفا کی دا دویم اصطفا دا ده چې تی مختار کړی تا ته عیسی علیہ الصلوۃ والسلام حب کړو من غیر ابن پلار نشته او بیا در ته الله پاک حب کړو نو دا دویم استفا حب د عیسی علیہ السلام دا بلا ابن علی نساء العالمین تی مختار کړی په زنانه او د عالم باندې د ټول عالم په زنانه باندې ته مختار نو د ټولی دنیا په زنانه کې څوک بهتره ده بعضی علما فرمایي چ امدا حضرت مریم د ټولي دنیا په زنانو کې بهتره ده دا د حضرت عائشې نم بهتره ده د حضرت فاطمې نم بهتره ده او د حضرت خدیجې نم بهتره ده د حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نه روایت ده چې هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل سیدۃ نساء اهل الجنه مریم بنت عمران ثم فاطمه ثم خدیجه ثم آسیه امراه فرعون سیدۃ النساء اهل الجنه د جنتیانو د خزو سردار حضرت مریم ده بیا فاطمه ده بیا خدیجه ده بیا آسیه ده چې د فرعون بیبی و او دویم روایت کې داسې راځي د حضرت فاطمه رضی الله عنها نه روایت ده حضرت فاطمه فرمای قال لي رسول الله صلی الله علیه وسلم انت سیدۃ النساء اهل الجنه الا مریم البتول اے فاطمی ته د ټولو زنانه و د جنت سردار ای مگر د حضرت مریم نه ای یعنی حضرت مریم استانه بهتره ده نو یو قول پکې دا دی چې په ټولو زنانه و کې حضرت مریم بهتره ده لکه دا آیاتم په دې دلالت کوي چې واصطفا کی علی نساء العالمین دویم قول پکې دا دی چې په ټولو زنانه و کې حضرت فاطمه بهتره ده او د دې د پارم ډیر دلایل دي یو دلیل ورته دا دی چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د غوخې ټوکړه ده او پیغمبر علیہ السلام د ټولی دنیا نه بهتر ده نو د غوخې ټوکړی حضرت فاطمه هم د ټولی دنیا نه بهتره شو او دویم دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اربع نسوتن سادات عالمهن سلور زنانه دي چې هغه د ټول عالم سرداری دي مریم بنت عمران و آسیه بنت مزاحم و خدیجه بنت خویلد و فاطمه بنت محمد و افضلهن عالما فاطمه تو په دې ټولو کې بهتره به حضرت فاطمه ده په یو روایت کې حضرت فاطمه ته بهتره ویلې شوې ده دریم قول پکې دا دی چې په ټولو کې بهتره حضرت عائشه رضی الله عنها ده او د دې لپاره هم ډیر دلایل دي په یو روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حضور ثلثی دینکم عن الحمیرا د حضرت عائشه نه د خپل دین په ثلث زده کوي او دا رنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فضل عائشه على النساء كفضل السرير على الطعام ده حضرت عائشه فضیلت پنور زنانه و دومره ده لکه دا سرید تو د سرید فضیلت چی پنور طعام باندې ده سرید چی پشروا کی روډه مایده کی بل قول دا ده چې حضرت خدیجه پټولو کی بهتره ده زکه وجه دا ده چې حضرت عائشه باندې سلام جبريل علی السلام ویل ده او په حضرت خدیجه باندې سلام د الله د طرف نه جبريل علیه السلام را نقل کړی دی دو حدیث دی یو ځکه دا چې راځي چې جبريل علیه السلام په حضرت عائشه باندې سلام وای پیغمبر علیه السلام حضرت عائشه ته و فرمایل چې جبريل عليه السلام در باندې سلام وای. خو د حضرت خدیجه په باره کې دا راځي چې د الله د طرف نه جبريل عليه السلام په خدیجه باندې سلام راوړی و. نو حضرت خدیجه وای د ټولو نه بهتره ده. بعضې علما پکې توقف کوي، خو راجحه دا ده چې په ټولو زنانو کې بهتره حضرت خدیجه ده، بیا د دنیا په لحاظ بهتره فاطمه ده، او د آخرت په لحاظ بهتره عائشه رضی الله عنها ده. على الاطلاق بهتره حضرت خدیجه ده. بیا حضرت فاطمه او حضرت عائشه کې د دنیا په لحاظ حضرت فاطمه بهتره ده، ځکه دا د پیغمبر علیه السلام د بدن جز ده، او د آخرت په لحاظ حضرت عائشه بهتره ده، ځکه چې هغه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وي، او حضرت فاطمه به د حضرت علی رضی الله عنه سره. نو دلته به بیا علی نساء العالمین نه د خپل زمانې عالم مرادوي. واصطفا کی تی غوره کړي علی نساء العالمین په زنانو د خپل عالم باندې. یا مریم اقنتی لربکی، ای مریم اقنتی لربکی، یا مریم دم قول د ملائکو دا مخکی ملائکو یا مریمو ان الله اصطفا کی ویلی، او دلته بیا ورته وی یا مریم اقنتی لربکی، اغم مقوله د ملائکو او دم مقوله د ملائکو دم. مخکی ورته امر کړو چې ان الله اصطفا، خبر ورته ذکر کړو، او دلته ورته صفه د امر ذکر کړي، محافظت علی الصلوات د دې امر ورته کړي. مخکی ورته دا ویل چې ستا مرتبه اوچته ده، او دلته ورته وی چې مغرور نشي، اقنتی لربکی خپل رب ته دې تابعدار اوسیږه. دفع د غرور د حضرت فاطمه حضرت مریم کوي. یا مریم اقنتی لربکی، نو د اقنتی نه المحافظه علی الصلوات مراد ده، د منځونو حفاظت کوه. دویمه معنی ده اطاله القیام فی الصلات، امام مجاهد دا معنی کړی ده. اقنتی لربکی یعنی طول القیام فی الصلات لربکی، اوږد منځ کوه، دا قیام اوږد کوه د خپل رب د پاره دی. قطادته معنا کوي ادامه الطاعت، همیشه د الله بندگی کوه. او سعید ابن جبیر رحمه الله معنا کوي د الاخلاص فی العبادت، قنوت نه مراد اخلاص فی العبادت ده، یعنی الله پاک ته اخلاص فی العبادت کوه. اقنتی لربکی دلته عنوان د ربوبیت ذکر کړو. علتیت د وجوب الامتثال ته اشاره کوي، دا امر معنا ځکه ستا رب ده. وسجدی او الله ته سجده کوه، ورکعی او الله ته رکوع کوه، مع الراکعین د راکعینو سره. مع الراکعین جمع مذکره الله ذکر کړه تغلیبا. نور د چې رکوع کوله د راکعاتو سره یې کوله، خو راکعات د راکعینو سره یو ځای وي، له دې وجې نه تغلیبا الله پاک جمع مذکره ذکر کړه. دویم لموافقت رؤوس الآیه، د آیتونو د آخرنیو حرفونو د موافقت دپاره الله پاک په الراکعین باندې تعبیر وکړو، په راکعات یې ونه کړو. او بله دا ده چې اقتداء بالرجال بهتره ده، نو ځکه الراکعین ورته ذکر کړه. ذالک من انباء الغیب، الله پاک فرمایي چې دا واقعات د غیب دي. نوحیه دا جمله مستأنفه ده، د ذالک من انباء الغیب دپاره بیان کوي، او نوحیه کې دا هی ضمیر د غیب ته راجع ده. نوحیه موږ تا ته وحی دی غیب کو، دا انباء د غیب شوه، او موږ نوحیه موږ وحی کو دی غیب الیک تا ته. وما كنت لديهم ده مستقرا پر تعلق لري، ده كنت ده پر خبر ده. وما كنت مستقرا لديهم، ته ده دي متنازعين سره نوي، لديهم زمير متنازعين تراجع ده. وما كنت مستقرا لديهم يعني لدى المتنازعين، ده متنازعين سره نوي. متنازعين ده مدلول ده كلام نرى معلوميكي، اگر چه مخي نده ذكر شوه، نو ازمار قبل الذكر اغنى روا، ازمار قبل الذكر نده، ځکه د مدلول د کلام نه را معلومیږي. نو ته د دوی سره نه وې، نو دا په بریلیانو باندې یو رد دی چې هغوی پیغمبر علیه السلام ته حاضر او ناظر وایي. نو دلته پیغمبر علیه السلام نه و. از یلقون اقلامهم، دا معمول د پاره د مستقرن دی، ته مستقر نه وې په هغه وخت کې. یلقون اقلامهم، چې هغوی خپل قلمونه په نهر کې غورځول. اقلامهم التي كانوا یکتبون بها التورات، هغه قلمونه مراد دي چې دوی ورباندې تورات لیکلو، او دی قلمونو باندې دوی نهر ته تبرکن وغورځول، په کومو قلمونو چې دوی تورات لیکلو. ایهم یکفل مریم، نو دا قلمونه نهر ته وغورځول. یلقون اقلامهم فی النهر، او د څه د پاره وګرځول ايهم يكفل مريم د دې د پاره وګرځول چې څوک به کفالت کوي د حضرت مريم ايهم يكفل مريم چې څوک به د حضرت مريم کفالت کوي حضرت مريم د دې خپلار نو او خپلوانو کې نږدې خپلوان حضرت زكريا عليه السلام او د بیت المقدس چې کم نور خادمانو د تورات لیکونکي وو هغوی د زكريا عليه السلام سره لانجه کوله چې د دې کفالت به مونږ کوو او زكريا عليه السلام وفرمل چې د دې کفالت به زه کوم ځکه د دې ترور زما په نکاح کې ده نو ایهم یکفل مریم یعنی لیعلمو ایهم یکفل نو دا جمله مفعول له ده د دې دپاره چې دوی پوه شي چې څوک به کفالت د حضرت مریم کوي نو دوی چې کله قلمونه وغورځول چې د چا قلم د اوبو په سر روانو هغه به کفالت کولو نو د زكريا عليه السلام قلم د اوبو په سر لاړو لهذا د کفالت د حضرت مریم شروع وما كنت لديهم او نوی ته د دوی سره از یختصمون په هغه وخت کې چې دوی لانجه کوله په کفالت د بیبي مریم کې وما كنت لديهم الله دوه ځله ذکر کړو دا د دې لپاره چې دلالت وکړي الی ان کل من عدم الحضور عند الالقاء وعدم الحضور عند الاختصام مستقل بالشهاده على نبوته عدم حضور در رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الالقاء او عدم حضور در رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الاختصام دا دواړه مستقل دلایل دي د نبوت د رسول الله صلی الله علیه وسلم لدی وجنه ما كنت لديهم د مستقل ذکر کړو عدم حضور عند الالقاء دا ځانته دلیل دي او عدم الحضور عند الاختصام دا ځانته دلیل دي په پیغمبري د رسول الله صلی الله علیه وسلم وما كنت لديهم اذ يختصمون واذ قالت الملائكه وإذ قالت الملائكة فأغي وخي تشويل الملائكة مشافهة دا بدل دا مخي إذ قالتنا بدل الكل من الكل أغم مشافهة ودا مشافهة دا چه أفرم الملائكة دا الملائكتون جبريل عليه السلام مراد دا يا مريم إن الله يبشرك بشك الله پاك چه دا يبشرك تا تزير در كي بكلمة يعني بمولود يحصل بكلمة پداس یو بچی باندې چې هغه به په کلمې پیدا کیږي په کلمې د کون مونږ ټول په کلمې د کون پیدا شوی یو خو عیسی علیه الصلاه والسلام په کلمې د کون بلا واسطه پیدا شو بلا واسطه تی ابن نو د دې کلمې تاثیر د په باره کې ډیر ظاهر دی نو ځکه د تنسبت کیږي چې د په کلمې د کون پیدا دی نور ټول کائنات په کلمې د کون پیدا دي او یاد د ته کلمه د دی وجنوي چ الله پاک د دې زیره په مخکنیو کتابونو کې ورکړیو په تورات کې فی الفصل العشرین شلم فصل ده من السفر الخامس په هغه کې داسې لیکلي د عیسی علیه السلام زیره اقبل الله من سینا وتجلى من سعير وظهر من جبال فاران نو سینا جبل التجلیل موسی علیه السلام ده سعير چې ده جبل بیت المقدس ده عیسی علیه السلام په هغه کې تعبد کولو او فاران جبل مکه ده دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عبادت ځای دی نو الله تا تزیر در کوي بکلمت یعنی بمولود یحصل بکلمت په داسې یو بچی باندې چې هغه به په کلمې د کون پیدا کیږي بلا واسطه اب دا کلمه چې د منه د الله د طرف نه ده اسمه المسیح دا غنم به عیسی علیه السلامی اسمه المسیح دا مسیح بعضی علما وایي چې دا عربي لفظ دی د مسح نه مشتق دی لانه مسح بالبركه واليمن ده مسح شوه په برکت او په یومن باندې او د ابن جبیر توجیه ده او یا لانه کان يمسح عين الاكمه فيبصر دړون سړی پستر ګو به لاس را کاګلو الله پاک باغه جوړولو نو زکه ورته مسیح وای دریم مسیح عربی لفظ ده د ته مسیح د دی وجنه وی لانه جبريل مسحه بجناحيه وقت الولادته جبريل عليه السلام د ولادت په وخت کې خپل وزري ورباني والي وي ليكون عوزه من الشيطان الرجيم د دې لپاره چې د شیطان رټلی نه په امن کې او بعضي علما وایي چې دا عبري لفظ دی عبراني نو بیا د چانه نه د مشتق د دنوم به مسیحي عيسى ابن مريم نو المسيح لقبا او عيسى دا ورته اسم محزي نو عيسى حد في بيان دی د لپاره د المسيح او یا تاکید بالمرادف دی د لپاره د المسيح یا خبر آخر دے دا پار دا اسمہو او یا خبر دا پار دا مبتدا مقدری دے چی اسمہو المحضۃ عیسیٰ او یا منصوب دے بنا پا ازمار دا اعنی اعنی عیسیٰ چی دا مسیح چی دے عیسیٰ ابن مریم دے ابن مریم دا صفت دا پار دا عیسیٰ دے ابنو چی پا مابین دا اسمین و متناسلین و کراش نو دا اول دا پار صفتی دویم تا مضافی نو المسیح لقبن عیسیٰ محزتن او ابن مریم کنیتن اسم کنیا بیدائی وجیہن فی الدنیا تاسو بلفیہ نہیں ویلی کنا المسیح چی لقب او عیسیٰ اسم محزشی ابن مریم دی اسم کنیش نو پا الفیہ کی یوشیر دے فَإِنْ كَانَا مُفْرَدَيْنِ فَأَزِفْ وَإِلَّا اتْبَعِ الَّذِي رَدِفْ فَإِنْ كَانَا مُفْرَدَيْنِ کدا لقب او اسم دوڑا مفردو فَأَزِفْ نَيُو بَلْتِ مُضَافْ کا وَإِلَّا وَكَ مُفْرَدْ نَو نُبِي يَو بَلْتِ مُضَافْ کا وَيَو تَابِقَ بَلْمَتْبُعُ کا مُصُوف و صفتی کا او دلتا خو یو بلتا مضاف شوی نی دی لقب او اسم دوڑا مفردین دی او الفیتی منگوائیو فَإِنْ كَانَا مُفْرَدَيْنِ فَأَزِفْ کا اسم او لقب دوڑا مفردو نو یو بلتا مضاف کا او دلتا یو بلتا ندی مضاف شوی نو تاسو ورتا جواب ورکی چی متورد سید اضافت دے لیکن بشرط اللہ یمنع مانعون دلتا مانع موجود دے چی پا المسیح کی علی فلام دے نو المسیح لدی وجہ ندی عیسیٰ تے اس مضاف کولے نشو وجیہن فی الدنیا دا حال مقدر دے دا کلمتن یبشروک بکلمتن دا کلمت چی دا وجیہن دا با مخور وی یعنی زی مرتبتن حال دا چی دا با مخور او دا مرتبی والا وی فی الدنیا پا دنیا کی والآخرت او پا آخرت کی پا دنیا کی بالنبوت او پا آخرت کی بالجنت و قبول الشفاعت آخرت کی بی اللہ جنت تبیئی او شفاعت بی قبلی ومن المقربین عند اللہ یوم القیامت او دا با دا مقربین نید اللہ پنیز دا قیامت پا رزو ویکلم الناس فی المہدی او دے با خبری کی دا خلق سرا ویکلم الناس فی المہدی دے با خبری کی دا خلق سرا فی المہدی پا زانگو کی دا فی المہدی حال واقع شوے دے من زمیر الفعل یکلم فعل زمیر پا کی مستطر دے غی فاعل حال دا چی دا با پا زانگو کی وی وکہلن او پا بوداوالی کی بم دے خبری کولیشی نو پا بوداوالی کی خوی ارچو خبری کولیش کمال خدای چی پا زانگو کی خبری وشی نو دا کہلن ذکر اللہ پاک ددی وجہ نہ کئی رد کی پدی یہود بانی چی یہود بدے وجہ لے نشی دے بد بوڑا والی تر زمانی پوری اللہ پاتی کئی او بیا با پخپل مرگ بانی وفات کی گی نو لکا پا ماشوم توب کی چی خبری کولی نو پا بوڑا والی کی بم اللہ پاک دے با خبری کئی پا بوڑا والی کیم نو یکلم الناس فی المہد و کہلن و من الصالحین او دے بدنی پکارانو نئی مقصود گورا یکلم الناس فی المهد و کهلن دے با خبری کئی پزانگو کی و کهلن او پداسی حالت کی چی دے با بودائی نو یو خودی خبری تا اشارہ دا چی دے با سکنشی وجلے دویم دارے چی تصویر تا اشارہ کئی بین الکلام حالت طفولتی و حال کهولتی یعنی مطلب دارے چی دا دا ماشوم توب خبری بای داسی وی لکا دا بودا توب دا خبرو دوار خبری بای یو شوی اخیاری خبری بای فزانگو کی دلتا روح المانی و شیر ملے دے تکلم فی المہد النبی المحمد فزانگو کی خبری کری دی یو محمد صلی اللہ علیہ وسلم و یحییٰ و عیسیٰ والخلیل و مریم بل یحییٰ علیہ السلام کری دی بل عیسیٰ علیہ السلام کری دی بل خلیل ابراہیم علیہ السلام کری دی بل حضرت مریم کری و مبرئ جریج ثم شاہد یوسف حضرت جریج بانی چکم زنا دا تہمت لگی دلیو بیا د یو ماشوم په خوله الله ورته براءت ورکړو هغه هم په زانګو کې خبرې وکړې ثم شاهد یوسف د یوسف علیه السلام په براءت چې شاهدي ویلې هغه هم ماشوم و طفل لذی الاخدود یرویه مسلم هغه ماشوم لذی الاخدود هغه وروسته اخره سپاره کې الله پاک ذکر کوي چې یو ظالم بادشاه و هغه اور بل کړی و مسلمانان یې پکې ورغورځول نو د یوې ښځې په غېږه کې ماشوم و نو دا د ماشوم د وجې نه وچونګېده نو دی ماشوم ورته ویل چې مډارې لا ته په حق یې نو هغه ماشوم و طفل لذی الاخدود رویه مسلم و طفل علیه مر بالامه التي يقال لها تزني ولا تتكلم بل هغه ماشوم چې وینځه ور باندې خلکو تیر کړه يقال لها تزني خلق ورتويل چې تا زنا کړې دا دی خبرې نه کولې نو دی ماشوم د دې خزي تزکیه وکړه وماشطه في عهد فرعون طفلها وفي زمان الهادي المبارك يختم نو دا یو سم ماشومان په ماشومتوب کې خبرې کړې یو په عيسى عليه الصلاه والسلام ده نو دا د عيسى عليه الصلاه والسلام ارهاس وک په دغه وخت کې د پیغمبر نه او یا معجزه وکړه په ماشومتوب کې پیغمبر شوی اس دی ماشومتوب کې د خبرې وکړې دا خبرې علي دوام وي او کلګې وي نو راجح دا ده چې صرف د خپل مور براءت ذکر کړو چې اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا دغه کلام یې کړی دی او بیا نورې خبرې نه دي کړې عبدالله ابن عباس په یو روایت کې دا راځي او بعضې وایي چې نه علي دوام یې دا خبرې کولې او دا خبرې ارهاس و ويكلم الناس في المهد وكهلا خبرې کولې په زانګو کې وکهلا او په بوډاوالي کې کهلا په بوډاوالي کې په عاشق غلام خبرې کولې شي نو دا خو څه تخصیص د عيسى عليه السلام نه دی عيسى عليه السلام یې درته ولې خاص کړو دا کهلا د بوډاوالي خبرې نو ما درته وویلې چې په دې کې خو یو د دې خبرې زیری دی چې دا به څوک نشي وژلی سند کهولت ته به الله پاک رسوي او دویم دا چې الله دې خبرې ته اشاره کوي چې دا د ماشومتوب د بوډاوالي خبرې یو شی وي فرق پکې نه و ومن الصالحين او دا بد الصالحين ني قالت ربي أنا يكون لي ولد نؤفر مايل حضرت مريم دا جملة مستأنفة لك سيل چه سوال كده فماذا قالت حضرت مريم چه ويلي نو الله فرمي چه حضرت مريم ويلي چه أنا يكون لي ولد دا تعجب ده سنگ بز ما دا پارا بچه پیدا شي ولم يمسسني بشرون او ما تخبوتي ندي رولي انسان بشرون نكره عمده مراترين عموم دا نفده هيت انسان ما تبوتي ندي رولي قال يعني قال لها جبريل جبريل عليه السلام ورتو فرمي كذلك كذلك يعني انت كذلك تهم دارنگي چې انسان در تبوتي ندي درولي او الله يخلق ما يشاء الله پیدا کوي هغه چې الله اراده ورته وشي اذا قضى امرا قضى په معنا د اراده سره ده او امرا په معنا د شيء ان سره ده چې کله الله اراده د یو شی وکي فانما يقول له كن فيكون فانما يقول له بشك وي د دې شی په باره کې کون چې ته موجود شه فيكون هغه موجودیږي په دې کې سرعت التكوين ته اشاره ده مجاز مراد ده لفظ د کون نه ده مراد نو ګوره دلته مشبه چې ده الشيء المكون بسرعه بغير آله ده مشبه به او مشبه امر الامر المطاع على الفور ده مشبه نو ذکر ده مشبه ده چې امر الامر المطاع على الفور ده او مراد ترین مشبه به ده چې الشيء المكون بسرعه بغير آله نو سرعه التكوين ته اشاره ده ويعلمه الكتاب او خيده كتابه ده کتاب نه مراد کتابت ده ده عبد الله ابن عباس معنا ده ده الكتاب يعني الكتابة والحكمة يعني الشريعة ده عبد الله ابن عباس معناه ده أو يا الكتاب علم ظاهري والحكمة علم باطني ده بعض نور مفسرين معناه ده والتوراة وخيبة الله باق توراة كده مشتمل ده بظاهر والإنجيل أو إنجيل كده مشتمل ده بباطن أفردهما لوفور فضلهما دا دوړې خاص ذکر کړل ځکه د دې فضیلت ډیر زیات دی په نورو کتابونو د قران نه ماسیوا ورسولا یعنی ویقول عیسی ارسلت رسولا عیسی علیه السلام به وایي چې زه رالیږلی شوی یم رسولا نو رسولا د دې حامل مقدر دی چې ارسلتو دی رالیږلی شوی یم ارسلت رسولا الی بنی اسرائیل زه رالیږلی شوی یم رالیږلو بنی اسرائیلو ته انی قد جئتکم یعنی بانی قد جئتکم په داسې طریقه باندې چې زه په تحقیق سره راغلی یم تاسو ته بآیت یعنی محتجا بآیت په حال کون زما کې چې زه استدلال کوم په معجزاتو باندې من ربکم دا صفت دپاره د آیت دی د جانبه د رب ستاسو نه مستدلا بآیت من ربکم په دې پوه شو نو مستدلا پورې تعلق ورکا یا د متلبسا پورې تعلق ورکا جئتکم متلبسا بآیت زراغلم تاسو ته په حال کون زما کې چې متلبس د معجزې سره یم آیتین جنس کا ډیر معجزات من ربکم یعنی کائنات من ربکم داسې معجزه چې د جانب د رب تاسو نه و انی اخلق لکم انی اخلق لکم دا بدل ده د انی قد جئتکم مخکې انی قد جئتکم مبدل منه او انی اخلق لکم من التوین داترنا بدل او یا انی خبر د پاره د مقتدی مقدری ک چې هی انی اخلق لکم اغه علامه ده دا اغه آیات ده دا اغه معجزه ده دا چې انی اخلق لکم من التوین بشک ز چې يم جوړوم تاسو د پاره من التوین د خټینه که هي اته طویر لکه هي ات د مرغه خفاش او پرک فانفخ فیه نزفکم فیه هی زمیر چاته راجه ده دی هي ات تا هیئت خو مؤنث دی او هی ضمیر مذکر دی نو هیئت دا په معنا د مذکر کا اشیء المهیا هغه جوړ کړی شوی شی نو زه پوکوم په دې جوړ کړی شوي شي کې نو تذکیر د ضمیر کې رعایت د معنا شوی دی وروسته په صورت مائده کې فانفق فیها راځي هلته رعایت د لفظ شوی دی او دلته فانفق فیه کې رعایت د معنا شوی دی سورة مائدة کی ورطا زمیر دا مؤنس دی های ات تراجع کرده دی فَيَكُونُ طَوَيْرًا نُدَابُشِ مَرْغَ بِإِذْنِ اللَّهِ دا اللہ پا اراده بانده وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَا او زَجُرُومَ مَا دَرْزَا دَرُونده وَالْأَبْرَسَا او دا پیس مرز والا وَأُحِي الْمَوْتَا او زَرَاجْوَنْدِ كُمْ مُلِي اولو الَّذِي حَيِّيَا سَامِ بْنِ نُوح اول سَامِ بْنِ نُوح رَاجْوَنْدِ كَرَيو فَقْبَلا مُعْجِزَة بَانْدِ وأحيي الموتى بإذن الله أو زراجوندكم مريد الله في إرادة باندي وأنبئكم بما تأكلون أو زد غيب خبر درت بيانهم خبر درت دركم بما تأكلون فأغي تاسو خري وما تدخرون أو أغي تاسو زخرة كوي فأكلوا كورونك إن في ذلك لآية بشك فدويك لوي دليل ده زما پا نبوت آية لكم لوی دلیل ده زما په نبوت ان کنتم مؤمنین کچرته تاسو مؤمنان یی ومصدقا لما بین یدی یعنی وجئتکم مصدقا زرا غلیم تاسو ته حال دا چې زه تصدیق کوون کیم لما بین یدی د ما بین یدی د پاره چې هغه تورات ده ولأحل لکم بعض الذی حرم علیکم او د دې د پاره زرا لیګلی شوم دا د جئتکم پورې تعلق لري چې زه حلال کم تاسو ته بعض الذي حرم علیکم بعضې هغه شیان چې په تاسو حرام شوي و وجئتکم بآیة من ربکم او زه راغلیم تاسو ته په لویه معجزه باندې د جانبه د رب ستاسو نه فاتقوا الله واطیعون نو د الله نه وویریږئ او زما پیروي وکئ ان الله ربی وربکم بشکه الله پاک زما رب دے او استاسم رب دے فعبدوه نو خاص دیو الله عبادتو کئی هذا صراط مستقیم دا دیو الله عبادت چی دے صراط مستقیم دے فلما احس عیسی منهم الكفر احساس الادراک با احد الحواس الخمس الظاهره دا حواس خمسه ظاهره او وجه چی کم علم راشی اگی تا احساس وی دلتا وقد استعير ها هنا دلتا مجازا د علم د پاره مستعمل شوی علم بلا شبهتين د پاره نو فلما احس په معنا د فلما علم سره ده خو الله پاک ترنه فلما احس باندې تعبیر کړی ده وجدا د چې احساسي علم بلا شبهتين یقیني نو دلتم الله پاک یقیني والد د علم ته اشاره کوي نو یا استعاره بالتبعيه ده نو فلما علم او یا مجازي مرسل ده ذکر د ملزوم ده احساس ملزوم ده او علم ورسره لازم ده نو فلما احس یعنی فلما علم چې کله پوه شو عیسی علیه السلام د دوی نه په کفر چې دوی ایمان نه راوړي قال من انصاری الی الله نو عیسی علیه السلام فرمایل چې من انصاری الی الله څوک دې زما امدادی الی الله الله لرا الی الله متعلق ده تر مقدره پوری هغه بیا حال واقع شوی دیانه من انصاری دایا مفعول به ده معنا نه نو معنا یې دا ده من ینصرنی حال کونی ملتجئا الی الله ملتجئا الی الله دیانه حال که د ملتجئا پورې تعلق ورکه من انصاری څوک به امدادی شي زما ملتجئا الی الله په حال کون زما کې چې زه پناه نیونکی یم الله پاک ده قال الحواریون نو انصاری جمع د نصویر ده لکه اشراف چې جمع د شریف ده قال الحواریون نو اویل حواریون حواریون جمع د حواری ده عربانو وی فلان حواری و فلانین فلانی سړی چې دی د فلانی خاص کس دی یعنی خاص مرگری و کمکی دے. اصل کی حواری دے تحویر نہ دے، تحویر پر معنی دے تبیز. الخبز الحواری سپینی ڈوڑے توئی، الحواریات خارے و خزو توئی، زکدا غالباً سپینی وی. نو دی حواریونو تے ولی حواری ویلے؟ لبیاز سیابہم، زکدا دوی جامی سپینی وی. او یا دوی دوبیان و جامی بی سپینی ولی، یا ازرون صفا و. بعضی علماء وی چی دا دا حارا ندے پمانا دا رجعہ لکا وزوننا اللن یحورا. دوی تا حوارین دا دی وجن وی چی دوی راجعین الاللہ و. دریم معنی دا دا چی حواری پمانا دا مجاہد سر رازی. نو قال الحواریون اویلی داغی مجاہدینو چی نحن انصار اللہ، یعنی نحن انصار دین اللہ، منکو مکیان دا دین دا اللہ یو. آمنا باللہ، من پا اللہ بانی ایمان روڑے دے. واشهد باننا مسلمون، او تا پا دی بانی گواہ اسیگا چی من اللہ تا منقادیو. ربنا، یعنی یا ربنا، آمنا بما انزلتا، من ایمان روڑے پا اغا کتاب چی تا نازل کرے دا، غین انجیل مراد دے. واتبعنا الرسول، او من پیروی دا پیغمبر کرے دا چی عیسیٰ علیہ السلام دے. فاکتبنا مع الشاہدین، نو تا منگولی کا دا گواہانو سرا. ومکرو ومکر اللہ، او دوی تدبیر شرارت د بد وکړو. و مکر الله، الله پاک جزا د مکر دوی ته ورکړه، دوی غلط تدبیر وکړو، نو الله پاک دوی ته د دې غلط تدبیر جزا ورکړه. والله خیر الماکرین، یعنی اغلب المدبرین، په ټولو تدبیر کوونکو الله د ټولو نه زیات غالب دی. و مکر الله کی جزا مراده ده، خو تعبیر په مکر باندې مشاکلتن شوی دی. اذ قال الله یا عیسی، دا از ظرف د پاره د مکر دی. و مکر الله، الله تدبیر د خلاصوالی وکړو. په کوم وخت کې؟ اذ قال الله یا عیسی، په دې وخت کې الله تدبیر د خلاصوالی وکړو. او یا از ظرف د پاره د محذوف دی، لکه وقع ذلك اذ قال الله یا عیسی، دا تدبیر د الله واقع شو اذ قال الله یا عیسی. او یا از ظرف د پاره د اذکر مقدر دی، اذکر اذ قال الله یا عیسی، اگر زمانہ یاد کچ اللہ پاکو فرمائل عیسیٰ علیہ السلام تا، چی یا عیسیٰ انی متوفی کا، بے شک زچیم متوفی کا. دا دی یو معنی دا متوفی کا، یعنی متمم عمر کا، زستا دا عمر تمامون کے ما. متوفی کا حضب دا مضاف دے پا ما بین دا متوفی او دا ککی. متوفی کا یعنی متمم عمر کا، یعنی فلا اترکهم حتى يقتلوك، دوی بز پرندم چتا قتل کی، تا بز اسمان تو چتوم ستا عمر به پورا کوم بیا به تا وفات کیگی. نو دلته مرگ نه دی مراد، بلکی متمم عمرک، یو معنی دادا. دویم معنی دا انی متوفیک، یعنی انی ممیتک، پر استقبال کی بز تا مړ کوم. دوی به قتل کول نش، یو قتل دی بل مرگ دی. نو انی متوفیک، یعنی انی ممیتک، زبتا پخپل مرگ مڑکوما، رست بتا دا اسمان نرا کوزی گی پخپل مرگ بمڑکی گی، دوی بدین شی وجلے. دویما معنی. او دریما معنی دا دا چی انی متوفیک ورافعک، دا وو پا ترتیب بانی دلالت نکی، دا مطلق جمع دا پارا دے. نو انی متوفیک ورافعک، اول بدی اسمان تر اوچتوم، او داغین رست بدی وفات کوم. نو اول با پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اسمان تا اوچتی گی، او داغین رست با وفات کی گی. نو وو پا ترتیب بانی دلالت نکی، اول با اسمان تا اوچتی گی، رست با وفات کی گی. حافظ ابن تیمی رحمه اللہ داغی کتاب دے الجواب الصحیح، پاغی کی فرمائی التوفی فی لغت العرب معناها القبض والاستیفاء. توفی پا لغت دا عربو کی پا معنا دا قبض او دا استیفا سره دے، قبض قبضول. متوفی کتا بزا قبضوم اصولوم بدے، او دا قبضول دا وی پا دری قسم دی، یو التوفیو فی النومی، بل توفیو الموتی، درین چلے توفیو روحی والبدن جمیعا، دری قسم دے. توفیو فی النومی پا خوب کی قبضول، پا خوب کی روح قبضی گی. دویم توفیو الموتی، دا مرگ پا زمانہ کی چکم روح قبضی گی. دریم چرے توفی روح والبدن جمیعا، روح و بدن دوارا قبض وال. نو دلتا دا دریم توفی مراد دا. انی متوفی کا، بے شک زچیم متوفی کا روحا او بدنا، تالا را قبضوم. نو روح سره د بدن نه قبضوم اسمان ته اوچتوم و رافع کبور ته تفسیر شي. نو د دینه بل خه معنا نشته چې توفی الروح والبدن جميعا دلته مراد ده. روح سره د جسد نه به ز اسمان ته اوچتم. بعض علماء وی چې دلته په کلام کې تقدیم و تأخیر ده، انی رافعک الیا و متوفیک، اصل کې داسې ده زتا اسمان ته اوچتوم او بیا دې وفات کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان عیسی لم یمت و انه راجع الیکم قبل یوم القیامت. عیسی علیه السلام نه دی وفات او د قیامت نه لږ مخکې به د اسمان نه راکوش. او حکمت پکې دا ده چې دا رافعیت ابدا نه ده، نو په دې کې اشاره د بطلان د عقیدې د نسوارا وته چې عیسی علیه السلام حی قیوم ده. نو الله پاک دا کلمه د متوفی که مخکې ذکر کړه چې دا وفات کیدونکی دی. عقیده د نسوارو نه ده صحیح چې عیسی علیه السلام حی قیوم ده. د بعضې نسوارو دا عقیده ده چې عیسی علیه السلام نه مړ کیږي. نو الله پاک په دې تقدیم د متوفی که په دوی باندې رد کوي چې زه به تا وفات کوم و رافعک او زه به تا اوچتوم. په خبره پوه شو. نو اخیری توجیه مې درته دا ذکر کړه چې په کلام کې تقدیم و تاخیر دی، رافعک و متوفیک، اول دی اوچتوم بیا دی وفات کوم. تقدیم و تاخیر ولې کړی دی؟ حکمت پکې رد دی په عقیدې د نسوارو چې نسوارا وایي چې عیسی علیه السلام حی قیوم دی، نه وفات کیږي. ګوره هر پیغمبر چې خپل قوم سره دښمني کړې ده نو الله پاک بیا دوه کاره کړي دي، یا خو یې په دې قوم آسماني عذاب نازل کړی دی او ټول یې تباه کړي، لکه لوت د لوت علیه السلام قوم، عادیان، سمودیان د خپل پیغمبر نافرمانی وکړه، دښمنی د خپل پیغمبر سره وکړه، الله پاک د دې پیغمبر په مخ کې تباه کړ ټول. او کله کله الله پاک داسې کوي چې خپل پیغمبر ته امر د هجرت کوي چې پیغمبر مهاجر شي، بیا په دارالهجرت کې مضبوط شي، نو بیا راولي دا پیغمبر او په خپل قوم ورته فتحه ورکوي. لکه ابراهیم علیه السلام د شام نه عراق ته هجرت وکړو، موسی علیه السلام د مصر نه شام ته راغلو، رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکی مکرمه نه مدینې منورې ته راغلو. نو بیا دا پیغمبرانی مضبوط کړي دي او په خپل قوم ورته فتحه ورکړې ده. عیسی علیه السلام سره خپل قوم دښمنی وکړه نو دې مهاجر کړو، خو د ده پیدایش په ناشنا طریقه و، نو د ده هجرت هم د خوارقو نه و، اسمان ته دې مهاجر کړو، نو د ده هجرت اسمان ته وشو. مثله کمثل آدم، نو تخلیق عجیب و نو هجرت هم عجیب شو. نو چې هجرت یې وکړو اخره زمانه کې به دی راشي او په خپل قوم به ورته الله غلبه ورکړي او د خپل قوم به ټول تباه کړي. چې څومره عیسویان دي او یهود دي چې د ده سره دښمني کړې ده، د هغوی سره به وجنګېږي. نو اذ قال الله یا عیسی انی متوفیک و رافعک الی و مطهرک من الذین کفروا و جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامت. الله پاک ورسره پنځه وعدې ذکر کړي. اول وعده ورسره الله پاک دا ذکر کړه چې د ده مرګ به د یهودیانو د لاس نه نه وي، بلکې متوفیک په خپله نیټه به ته وفات کیږي. دغه نیټه قیامت ته نږدې ده. یو وعده ورسره الله دا وکړه چې متوفیک زه به تا وفات کوم په خپل مرګ. دا وعده به ورسره الله پوره کوي، قیامت ته نږدې به په خپل مرګ باندې وفات کیږي. دویمه وعده ورسره الله دا کړې ده چې رافعک الیا زه به تا عالم بالا ته خیژوم. الله پاک په بل ځای کې فرمایي وما قتلوه یقینا ولكن رفعه الله الیه. دوی نه دی وژلی، الله پاک عالم بالا ته پورته کړی ده. نو دویمه وعده ورسره الله د رافعک الیه کړې ده. درېمه وعده ورسره الله پاک وي ومطهرک د دښمنانو د تهمتونو نه به زه تا صفا کوم. ومطهرک من الذین کفروا و مطهرک من الذین کفروا یعنی د دښمنانو د تهمتونو نه به زه تا صفا کوم. نو ګوره دا وعده ورسره الله پوره کړه. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف راوړو نو د یهودو ټول غلط الزامات یې صفا کړل. او څلورمه وعده یې ورته دا ده چې وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا یعنی ستا تابعداران به تر قیامت پورې غالبی. عیسی علیه السلام تابعداران به تر قیامت پورې غالبی. د عیسی علیه السلام په نبوت باندې اقرار مسلمانان هم کړی دی او عیسویان هم کړی دی. له دې وجې نه مسلمانان او عیسویان تر قیامت پورې په یهودو باندې غالب دي. غلبه عیسویانو ته ده په یهودو او مسلمانانو ته ده په یهودو. په تاریخ د اسلام کې او په تاریخ د عیسویت کې چرته یهودیان په مسلمانانو یا په عیسویانو باندې کامیاب شوي نه دي. نو په دنیا کې غلبه عیسویانو ته ده او مسلمانانو ته د یهودو په خلاف باندې. خو ګوره دا دواړه خو د عیسی علیه السلام نبوت مني، مسلمانان یې مني او عیسویان یې مني، په نبوت باندې دواړه اقرار کوي. لیکن دا د نجات اخروی دپاره کافي نه دی. نجات اخروی بیا یوازې د مسلمانانو دپاره دی، او د عیسویانو دپاره بیا نجات اخروی نشته. او پنځمه وعده الله پاک ورسره دا کړې ده چې د قیامت په ورځ به د مذهبي اختلافاتو فیصلې الله پاک کوي. فاحکم بینکم فیما کنتم فیه تختلفون، دا وعده به په اخرت کې پوره کوي. نو دا پنځه وعدې د عیسی علیه الصلوۃ والسلام سره په دې آیات کریمه کې ذکر شوې. ومطهرک، د مطهرک په معنا خو پوه شوې که نه؟ د دښمنانو د تهمتونو نه به زه تا صفا کړم، دا یوه معنا شوه. دویمه معنا یې ده مطهرک من الذین کفروا، زه به تا صفا کړم من الذین، من جوار الذین، د ګاونډیتوب د هغه یهودو نه چې هغوی کفر کړی دی. وزه د ظاهر په ځای د مزمر او فاعلیت د نجاست ته اشاره کوي چې هغه کفر دی. دا یهود نجس خلق دي زکه کافران دي. وجاعل الذين اتبعوكم، او ذکر زون کې د هغه خلکو یم چې ستا پیروي کړی ده، یعنی ستا په نبوت اقرار کوي. نو چې ستا په نبوت څوک اقرار کوي دا به فوق الذين کفروا وي، د یهودو د پاسه به، یعنی په یهودو به غالب وي. الی یوم القیامت، تر ورځ د قیامت پورې، الی یوم القیامت متعلق تر جعل پورې دی، ذکر زون کې تر قیامت پورې، یعنی الی یوم القیامت یعلون المتبعین، د قیامت پورې بستا پیروان غالبی. نو د عیسی علیه السلام پیروان تاسو ته مویلی چې دوه ډلې دي، شابس، یو ډله عیسویان دي او دویمه ډله مسلمانان دي، دا دواړه به غالبی. نو په دنیا کې به دا دواړه غالبی، خو دا غلبه د نجات د اخرت لپاره نه ده کافي. په آخرت کې به بیا نجات یوازې مؤمنانو ته وي. نو د ده د نبوت عقیده د نسوارو هم شته، د مسلمانانو هم شته، لیکن دومره عقیده د نجات دپاره نه ده کافي، بلکې د عیسی علیه السلام په پوره دین به یقین لري بیا به ته په آخرت کې نجات حاصلې. او د عیسی علیه السلام په پوره دین چې دی یقین راغلو، نو یو پکې هغې کې دم راغلي چې نبی آخر زمان باندې به ایمان راوړی، نو نجات به هلته حاصلېږي چې په نبی آخر زمان صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړي. ثم الی مرجعکم، بیا به په قیامت کې ستاسو رجوع ماته وي. فاحکم بینکم، نو زه به ستاسو په مابین کې فیصله وکم. فیما کنتم فیه تختلفون، په هغه څه کې چې تاسو پکې اختلاف کولو. ما درته مختصره خبر وکړه، هغه اخیری ښکلې خبر مې درته وکړه چې جاعل الذین اتبعوک، چې ستا پیروي کړې ده. ما وویلي چې د پیروانو نه څوک مراد دي؟ چې د عیسی علیه السلام د نبوت اقرار کوي. نو اقرار عیسویانو هم کړی دی او مسلمانانو هم کړی دی، دا دوه ډلې به په یهودو باندې غالبی. خو دا په یهودو باندې په دنیا کې غالبی وي، خو د اخروي نجات لپاره صرف دومره د نبوت منل نه دي کافي، بلکې د ټول دین منل ورته ضروري دي. او ټول دین بیا مسلمانان مني، د عیسی علیه السلام ټول دین عیسویان نه مني، ځکه په ټول دین د عیسی علیه السلام کې د محمد صلی الله علیه وسلم ذکر مشته، او د محمد صلی الله علیه وسلم باندې د عیسویانو ایمان نشته. نو د عیسی علیه السلام ټول دین نه دی منلی، لہذا اخروی نجات به د عیسویانو دپاره نه وي، ځکه ټول دین نه دی منلی. دا خو یوه توجیه ده، دا مې هغه ښکلې توجیه درته ذکر کړه. په دې کې بعضې توجیهات نور هم شته چې جاعل الذین اتبعوک، د دینه نسوارا مراد دي، فوق الذین، د دینه یهود مراد دي، وليس بلد فيه احد من النصارى الا وهم فوق اليهود في شرق الدنيا وغربها. په شرق د دنیا کې وي که په غرب د دنیا کې وي، خو عیسویان چې دي په یهودو باندې غالب دي. دا د اسرائیلو حکومت دا د ترامپ تر سوري لاندې چلیږي. که ترامپ ته نه یوه ورځ خپل سوری لرې کړو، بیا به د اسرائیلو حکومت ثبات نه وي. فاما الذين كفروا، نو یوازې عیسویان ترینه مراد شو، نو عیسویان په یهودو غالب دي. مخکنی ترجمه کې یهود او عیسویان دواړه، مسلمانان او عیسویان دواړه په یهودو باندې غالب وو. فاما الذین کفروا، الله پاک فرمایي هغه خلک چې هغوی کافران دي، فأما الذين كفروا تفسير للحكم المدلول عليه قوله تعالى أحكموا الله پاک به فیصله کوي دا الله دا فیصله تفصیل ده الله پاک به څنګه فیصله کوي دا الله فیصله ده فأما الذين كفروا اگر کسان چې کافران دي فأعذبهم عذابا شديدا زباوی ته ورکم عذابا شديدا سخت عذاب فی الدنیا په دنیا کې والآخرت او په آخرت کې پدې اوس یو لفظي اعتراض درته کوم ګوره خبره په تفصیل د عذاب د قیامت کې ده ثم الی مرجعکم قیامت کې بستا سو ماته رجوع د قیامت بیان شو کنه فاحکم بینکم قیامت کې به زه فیصله وکم فیما کنتم فیه تختلفون په هغه څه کې چې تاسو پکې اختلاف کوئ نو تر دې ځایه پورې د قیامت بیان دی اجمالا فاما الذین کفروا دا د هغه قیامت د عذاب تفصیل دی د قیامت د فیصلې تفصیل دی فاما الذين نو قیامت د عذاب ذکر ده نو هغه کسان چې کافران دي فاعذبهم عذابا شديدا هغوی ته به زه عذاب شدید ورکم نو دا په دنیا ورسره څه کوي خبره خو په تفصیل د عذاب د قیامت کې ده نو په قیامت کې د دنیا د عذاب څه معنا ده دا په دنیا یې څنګه ذکر کړو تاسو ورته جواب ورکوئ چې د دې آیات نه مقصود تعبید دی عدم انقطاع مراده ده من غیر نظر الی الدنیا والآخره دا دنیا و آخرت دا عربانو په اصطلاح کې تعبیر د تعبید نه و نو اعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخره د دې مجموعه ملکر په معنا د مؤبدا سره ده عذابا شدیدا مؤبدا نو الدنیا والآخره تعبیر د تعبید نه ده او دا عربانو اصطلاح و چې دنیا و آخرت به تعبیر د تعبید نه ګرځول دي خوش به دا یو جواب دویم جواب ورته دا ورکا چې ګوره عذاب د دنیا عذاب الدنیا الفوقیه علیهم ويضم الى هذا العذاب عذاب الاخره یو عذاب د دنیا دی بل عذاب د اخرت دی مخکې فوقیت د مسلمانانو د عیسویانو ذکر شو په یهودو دا فوقیت چې مخکې ذکر شو دا دنیوي عذاب و دلته د الله مقصد دا دی چې د دې مخکېني دنیوي عذاب سره به زه اخروي عذاب هم یو ځای کړم نو دا دنیوي عذاب دا مقدمه ده دپاره د اخروي عذاب نو د دې آیات مطلب دا دی چې اعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخره دا دنیا مقدمه ده دپاره د آخرت دا د دې ذکر په طریقې د تمهید او د مقدمې دی د اخروي عذاب دپاره دنیوي عذاب هغه فوقیت و چې عیسویان او مسلمانان یې په یهودو باندې فوق کړي وو دا دویم جواب و فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين دري جواب نور ما سرشت فدا دو جواب كافي دي وما لهم من ناصرين نبي دبي دبر من ناصرين يعني أعوان من أعوان يدفعون عنهم عذاب الله دا شيء إمداديان بني كده الله عذاب دبي ندفكي وأما الذين آمنوا بيان لحال القسم الثاني دا چا په مابین کې چې فیصله کوي نو د یو ډلې حال خو بیان شو چې هغوی ته به الله عذاب شدید ورکړي د دویمې ډلې حال الله پاک بیانوي واما الذین آمنوا هغه کسان چې هغوی ایمان راوړی دی وعملو الصالحات او نیک اعمال کړي دي فیوفیهم اجورهم نو پوره به ورکړي الله پاک دوی ته اجرونه د دوی والله لا یحب الظالمین الله پاک محبت نه کوي د ظالمانو سره نو که محبت د الله صفت شي نو بیا به په خپل حقیقت یې پرېږدی او د الله محبت به بلا کیف وي نو دا بلا کیف محبت د ظالمانو نه منتفی دی او که مجاز مراد کوي نو بیا به معنا داسې کوئ چې لا یرید تعظیم الظالمین الله اراده نه لري د تعظیم د ظالمانو ذالک نتلوه ذالک مبتدا ده او نتلوه دا ورته خبر دی او علیک متعلق تر خبره پورې دی او من الآیات دا حال دا زمین منصوبه نه دا دیوون حال ده او یا خبر بعد الخبر ده نو تقدیر دا عبارت دا ده زالی دا مذکور من امر عیسی علیه السلام زالی کل مذکور من امر عیسی علیه السلام نتلو مولولو هو دا مذکور چه امر دا عیسی علیه السلام ده حالات دا عیسی علیه السلام ده دا مون پتابا نلولو دا خوی لستولی دی سیغا دا مزاری اللہ ذکر کرده استحزارن نو ذالک مشار الیه در تما امر د عیسی علیہ السلام و ذالک المذکور من امر عیسی علیہ السلام اسم اشاره د بعید ذکر کړه بعد رتبی نازل دے پا منزل دا بعد مکانی عظمت دا مشروع